เรื่องสั้นอิงธรรมะตอนรักแท้บนรถเมย์สาย777โดยชลนินฉันต้องคิดผิดแน่ๆที่หลงขึ้นรถเมย์คันนี้ไม่น่าเลยไม่น่าจริงๆไม่น่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่ติดข้างรถเลยที่บอกว่าขึ้นรถเมย์คันนี้มีสิทธิ์พบรักแท้หน่อยแน่โกหกกันชัดๆโกหกหน้าด้านๆโกหกหน้าไม่อายพบรักแท้ซะที่ไหนรถทั้งคันแทบว่างวงมีผู้โดยสารไม่กี่คนแล้วที่มีก็ฟังคำพูดของพวกเขาเองนั่งอยู่เบาะหลังฉันนี่เองบอกแล้วไงว่าเขาเป็นแค่เพื่อนทำไมไม่ฟังกันบ้างเสียงผู้ชายเพื่อนที่ไหนทำไมส่งดอกไม้ส่งขนมมาให้เสียงผู้หญิงเพื่อนที่คณะนั่นแหละเขาไม่ได้ผมคนเดียวคนอื่นก็ได้ไม่เชื่อโธ่เชื่อกันบ้างสิผมจะโกหกคุณทำไมไม่เชื่อผู้ชายก็อย่างนี้ทุกคนโกหกเก่งจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ไหลลื่นไปได้ทั่วผมพูดจริงๆนะไม่เชื่อคราวก่อนก็อย่างนี้เห็นกับตายังไม่ยอมรับก็มันไม่มีอะไรจริงๆไม่เชื่อเสียงผู้หญิงเข้มดังขึ้นเรื่อยๆฉันฟังดูแล้วการเถียงกันครั้งนี้คงเพิ่มดีกรีถึงขั้นทะเลาะกันอีกในไม่กี่นาทีแน่ๆนี่แค่คู่แรกนะความรักของสองหนุ่มสาววัยเรียนรถเมว่างถนนโล่งรถวิ่งเรื่อยๆเหมือนตาแก่ใจเย็นเบาะหน้าฉันเป็นผู้ชายวัยกลางคนมีกลิ่นแอลกอฮอล์โชยมาขณะพูดโทรศัพท์เสียงเครียดไม่เชื่อก็ตามใจข้าพูดอะไรเองก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนี่น้อยไม่ต้องมาทำล้มเลิกไม่มีเองข้าก็อยู่ได้ไม่ต้องพูดหรอกว่าตัวเองลำบากหาเงินเลี้ยงผัวงกๆก็เพราะมีเมียอย่างเงี้ยแหละชีวิตข้าถึงตกต่ำลงทุกวันเออใช่ข้าผิดเองที่ไปขอเองเองไม่ได้เอาปืนไปจี้ข้าแต่ถ้าเองไม่เอาลูกมาอ้างไม่บอกว่าท้องข้าจะแต่งกับเองได้ไหมไม่ต้องเอาเรื่องลูกมาพูดเลยที่มันเป็นอย่างเงี้ยโตจะตายแล้วยังเกาะพ่อเกาะแม่กินก็เพราะใครถ้าไม่ใช่เพราะเองตามใจมันจะเสียคนเออสิวะเองมันผิดอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดประชดข้าขอบอกเลยวันนี้ข้าไม่กลับบ้านพรุ่งนี้ก็ไม่กลับมาลืนก็ไม่กลับนี่ก็อีกคู่คู่นี้คงแต่งงานกันมาหลายปีแล้วถึงฉันจะฟังความข้างเดียวจากฝ่ายชายแต่ก็พอเดาได้ว่าอีกฝ่ายนั้นพูดจาโต้ตอบอย่างไรแถมยังเดาได้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของพวกเขาได้คร่าวๆฟังแล้วนึกเหนื่อยใจถ้าชีวิตหลังแต่งงานเป็นแบบนี้กันหมดจะมีคู่รักคู่ไหนกล้าเข้าสู่พิธีวิวาห์ไหมนะเสียงชายข้างหน้าฉันดังขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้ดังไปกว่าเสียงพนักงานเก็บตั๋วสาวเบบี้รถเบรกเอียดกระชากผู้โดยสารจนหน้าขมำแต่รถยังไม่ถึงกับหยุดเสียงบีบแตรด่าดังลั่นไอ้บ้าเอ้ยอย่าเป็นศพนักหรือไงวะพนักงานขับตะโกนลั่นรถน่าเหยียบไอ้มอไซค์นี้ให้แบนเลยนะพี่สาวเก็บตั๋วเสริมอยากให้ผัวเองเข้าคุกนักหรือไงวะนางจันคนขับหันมาด่าเสียงเขียวอารมณ์ขุ่นดีจะได้หาผัวใหม่ซะเลยฝ่ายหญิงลอยหน้าตอบบ้าวอนจริงๆสงครามน้ำลายคู่รักคู่วิวาทกำลังจะเริ่มต้นอีกคู่นี่หรือรักแท้ที่ฉันมีสิทธิ์พบบนรถเมย์คันนี้จะบ้าตายถ้าเจอรักแท้แบบนี้ฉันขอคาคานจนลงโลงดีกว่าโชคดีใกล้จะถึงป้ายที่ฉันจะลงแล้วขอลาสักทีไม่เชื่ออีกแล้วว่าจะได้พบรักแท้ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนๆเอื้อมมือเตรียมกดกริ่งแต่นั่นๆให้สองผัวเมียโชเฟอร์กระเป๋ารถได้ยินล่วงหน้าไม่งั้นมัวทะเลาะกันเพลินจะขับเลยป้ายบ้านฉันเสียยังไม่ทันกดกริ่งสายตาฉันมองออกไปนอกหน้าต่างรถเห็นที่เกาะกลางถนนติดตั้งภาพในหลวงกับพระราชกรณียกิจต่างๆเป็นระยะตั้งแต่พระองค์ทรงพึ่งครองราชจนถึงปัจจุบันไม่เข้าใจว่าเหตุใดภาพเหล่านั้นถึงดึงดูดสายตาฉันไว้จนไม่อาจละได้ในใจเต็มตื้นโดยไม่มีเหตุผล หากใครสักคนใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ต่ำกว่า60ปีทำประโยชน์แก่มหาชนอย่างต่อเนื่องไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาใหม่ๆที่เวียนเข้ามาไม่รู้จบท่านผู้นั้นจะทำไปเพื่ออะไรเพราะความรักใช่ไหมความรักที่มีต่อคนทั้งแผ่นดินความรักที่หวังเพียงได้เห็นรอยยิ้มเป็นสุขของมหาชนอย่างนี้เรียกว่ารักแท้อย่างน้อยเกินไปเพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรเป็นรักแท้อันบริสุทธิ์รักแท้คือเมตตาเมตตาธรรมที่หลั่งไหลเสมอด้วยมหานาทีกว้างไม่ผิดกับสายฝนอันชุ่มเย็นที่สาดสายแก่หมู่มวลผู้คนโดยไม่เลือกหน้าไม่แบ่งเขาแบ่งเราให้เพราะความรักที่จะให้ให้เพราะเป็นสุขที่ได้ให้เมตตาธรรมเช่นนี้ยายต้องไขว่คว้าค้นหาจากดินแดนไกลตัวฉันรู้สึกปิติจริงสิฉันไม่จำเป็นต้องหารักแท้จากที่ไหนเพราะพวกเราได้รับสิ่งล้ำค่านี้ตั้งแต่ลืมตาเกิดบนแผ่นดินของพระองค์รถเมย์ขับเลยป้ายบ้านฉันแล้วแต่มันไม่สำคัญหรอกเพราะจู่ๆฉันก็นึกอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อตอบแทนพระองค์ตรงหัวมุมสี่แยกไฟแดงข้างหน้ามีตึกสูงแห่งหนึ่งติดพระบรมสาทิสลักษณ์ขนาดใหญ่ไว้ทั้งแถบเป็นภาพที่ใครเห็นแล้วต้องนึกตั้งคำถามจะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกบ้างที่ทรงยอมเสียพระเสโทเพื่อประชาชนของพระองค์รถแล่นเกือบถึงสี่แยกไฟแดงฉันขยับตัวลงนั่งคุกเข่าบนพื้นรถเมย์สายตาจับจ้องยังพระบรมสาทิสลักษณ์ขนาดใหญ่เบื้องหน้าแล้วยกมือขึ้นถวายบังคมด้วยความเคารพสูงสุดมันอาจเป็นการกระทำอันเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับความรักความเมตตาที่กว้างขวางไร้ขอบเขตของพระองค์และในที่สุดฉันก็ได้พบความรักอันแท้จริงบนรถเมล์คันนี้จนได้และการกระทำของฉันนั้นทำให้ทุกเสียงภายในรถหยุดชะงักเงียบกริบนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20อ่านโดยฮาร์ดปิลันต่างคนต่างคุ้นเคยเดินในไทย